خانه خرابه کرد دلبرم دلبر خانه خرابه کرد چشم شلاش دیده پرابه کرد دلبرم دلبر دلبرم دلبر خانه خرابه کرد دلبرم دلبر خانه خرابه کرد چشم شلاش دیده پرابه کرد دلبرم دلبر دلبرم دلبر با دستای سفید تنگ خینه چرا سوی ما میبینی بکینه دلبرم دلبر با دستای سفید تنگ خینه چرا سوی ما میبینی بکینه دلبرم دلبر دعایت میکنم پیش خدا جان عزیزت داغ هیچ رانت نبینم دلبرم دلبر دلبرم دلبر خانه خرابم کرد دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شلاش دیده پرابم کرد دلبرم دلبر دلبرم یا بنشین جلالت کم نمیشه نصیب ما و تو با هم نمیشه دلبرم دلبر یا بنشین جلالت کم نمیشه نصیب ما و تو با هم نمیشه دلبرم دلبر نصیب ما و تو چه کنم که خدا راضی نمیشه دلبرم دلبر دلبرم دلبر خانه خرابه کرد دلبرم دلبر خانه خرابه کرد چشم شلاش دیده پرابه کرد دلبرم دلبر دلبرم دلبر دلبرم Oh, oh, oh, oh.